रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 55 26 सितंबर 1883। सच्चिदानंद ही गुरु, उनकी कृपा से ही मुक्ति। श्री रामकृष्ण, अष्टबंधन नहीं अष्टपास है, तो इससे क्या? उनकी कृपा होने पर एक क्षण में अष्टपास छूट सकते हैं। जिस तरह के हजार साल के अंधेरे कमरे में दीपक ले जाने पर एक क्षण में अंधेरा दूर हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं जाता। बाजीगर का एक खेल तुमने देखा है, कितनी ही गांठ लगी रस्सी एक का एक छोर वह एक जगह बांध देता है और दूसरा छोर अपने हाथ से पकड़े रहता है। उसने रस्सी को हिलाया नहीं कि सब ग्रंथियां एक साथ खुल गई, परंतु दूसरा आदमी चाहे लाख उपाय करे उसे खोल नहीं सकता। श्री गुरु की कृपा से सब ग्रंथियाँ एक क्षण में ही खुल जाती हैं। अच्छा, केशव सेन इतना बदल कैसे गया बताओ तो? परंतु यहाँ खूब आता था, यहीं से नमस्कार करना सीखा था। एक दिन मैंने कहा, साधुओं को इस तरह से नमस्कार नहीं करना चाहिए। एक दिन ईशान के साथ मैं गाड़ी पर कलकत्ता जा रहा था, उसने मुझसे केशव सेन की सब बातें सुनी। हरीश अच्छा कहता है, यहाँ से सब चेक पास करा लेने होंगे तब बैंक में रुपये मिलेंगे। सब हंसते हैं, मणि निर्वाक रहकर सब बातें सुन रहे हैं। उन्होंने समझा, गुरु के रूप में सच्चिदानंद स्वयं चेक पास करते हैं। श्री राम के विचार न करना, उन्हें कौन जान सकता है। न्यांगटा कहता था, मैंने सुन रखा है उन्हीं के एक अंश से यह ब्रह्मांड बना है। हाजरा में बड़ी विचार बुद्धि है, वह हिसाब करता है इतने में संसार हुआ और इतना बाकी रह गया। उसका हिसाब सुनकर मेरा माथा ठनकने लगता है। मैं जानता हूँ मैं कुछ नहीं जानता। कभी तो उन्हें अच्छा सोचता हूँ और कभी उन्हें बुरा मानता हूँ। उनको मैं क्या समझूँगा। बड़ी, जी हाँ, क्या कोई उन्हें समझ सकता है? जिसकी जैसी बुद्धि है उतनी ही से वह सोचता है मैं सब कुछ समझ गया। आप जैसा कहते हैं, एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी, उसका जब एक ही दाने से पेट भर गया तब उसने कहा, अब की बार आऊँगी तो पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊँगी। क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? उपाय शरणागति। श्री रामकृष्ण, उन्हें कौन जान सकता है? मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता, मैं केवल माँ कहकर पुकारता हूँ। माँ चाहे जो करे, उनकी इच्छा होगी तो वे समझाएंगी और न इच्छा होगी तो न समझाएंगी। इससे क्या है, मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा केवल म्यू म्यू करके पुकारता है, इसके बाद उसकी माँ जहाँ रखती है वहीं रहता है। कभी कंडौरे में रखती है और कभी बाबू साहब के बिस्तरे पर। छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है। माता का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। वह जानता है मेरी माँ है, मुझे क्या चिंता है। नौकरानी का लड़का भी जानता है मेरी माँ है। बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो वह कहता है, मैं अपनी माँ से कह दूँगा मेरी माँ है कि नहीं, मेरा भी संतान भाव है। श्री रामकृष्ण अकस्मात अपने को दिखाकर अपनी छाती में हाथ लगाकर मणि से कहते हैं, अच्छा इसमें कुछ है, तुम क्या कहते हो? मणि निर्वाक भाव से श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं, शायद सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण के हृदय में साक्षात जगन माता है। क्या जीवों के कल्याण के लिए माँ स्वयं देह धारण कर आई हुई है?